no przyznacie mi rację. Mikołajki w kinach Helios od 6 do 8 grudnia. Sprawdź na helios.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 grudnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kanclerz Angela Merkel zwiedziła dziś były niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Jest już 660 tysięcy wniosków o przyznanie świadczenia 500+ dla osób niepełnosprawnych. Dwa stragany spłonęły na świątecznym bazarze na Starym Mieście w Warszawie. Kanclerz Niemiec Angela Merkel wraz z premierem Mateuszem Morawieckim zwiedzała tereny byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Oglądali miejsca pamięci oraz wzięli udział w uroczystości z okazji 10-lecia istnienia Fundacji Auschwitz. Kanclerz Niemiec mówiła o symbolice Auschwitz i odpowiedzialności Niemiec za II wojnę światową oraz zagładę. Przyznawała, że nie jest jej łatwo przemawiać na terenie dawnego obozu zagłady. Ich empfinde tiefe Scham. Odczuwam tu głęboki wstyd. Auschwitz był niemieckim obozem zagłady prowadzonym przez Niemców. Jest to dla mnie ważne, aby podkreślać ten fakt. Jest ważne, aby wyraźnie wskazać sprawców. My Niemcy jesteśmy winni to ofiarom i sobie samym. Z kolei premier Mateusz Morawiecki mówił o konieczności edukacji i dbania o prawdę historyczną. Ten, kto jest bierny wobec przekłamań historycznych, jest jakby współautorem tych przekłamań. Po przemówieniach premier Morawiecki, kanclerz Merkel oraz pracownicy muzeum spotkali się z grupą byłych więźniów. Wizytę zakończyło krótkie zwiedzanie terenów dawnego obozu Auschwitz-Birkenau II. Wcześniej kanclerz i premier zwiedzali tereny dawnego obozu Auschwitz I. Przy ścianie straceń oddali hołd ofiarom oraz spotkali się z konserwatorami muzeum. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wprowadzenie podatku cukrowego i refundacja szczepienia przeciw wirusowi HPV to najważniejsze zapisy Narodowej Strategii Onkologicznej. Dokument był szeroko omawiany podczas pierwszego dnia Kongresu Zdrowia Publicznego. Dwudniowy kongres odbywa się w Warszawie. Ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej to inicjatywa prezydenta Dudy. Została uchwalona przez parlament pod koniec kwietnia. Obecnie opracowywany jest dokument, jest w konsultacjach międzyresortowych i w formie uchwały ma być przyjęty przez rząd. Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia, podkreślił, że strategia zakłada wprowadzenie podatku cukrowego w ciągu dwóch najbliższych lat. Nam zależy na tym, żeby faktycznie ograniczyć te złe nawyki żywieniowe w społeczeństwie, również w pewnym sensie wymuszając na producentach żeby tego cukru, ale nie tylko cukru, produktów słodzących, bym powiedział, używali znacznie mniej. Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny i krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, powiedział, że bardzo ważnym zapisem strategii jest refundacja szczepienia przeciwko wirusowi HPV. Od 2022 roku dziewczęta, w 2026 roku chłopcy, czyli myślę, że za kilkanaście lat to, co jest polskim wstydem, to znaczy zgony z powodu nowotworów wywołanych przez wirusy onkogenne HPV, zostanie zablokowane. Każdego roku w Polsce 160 tysięcy osób dowiaduje się, że ma raka. 100 tysięcy pacjentów umiera z tego powodu. Milion osób żyje ze zdiagnozowanym lub wyleczonym nowotworem. Barbara Góra, Polskie Radio. Złożono już 660 tysięcy wniosków o przyznanie świadczenia 500+ dla osób niepełnosprawnych. Wnioski są nadal przyjmowane i rozpatrywane, mówi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. Zostało złożonych prawie 660 tysięcy wniosków, w tym 475 tysięcy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, pozostałe w innych instytucjach. 61% to są kobiety. Z szacunków ZUS-u wynika, że ze świadczenia uzupełniającego może skorzystać około 800 tysięcy osób. Na świątecznym jarmarku na stołecznym Starym Mieście spłonęły dwa stragany. Jak mówi Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej, pożar został już ugaszony, nikomu nic się nie stało. Ogień bardzo szybko udało się opanować, już po 60 minutach akcja była zakończona. W tym zdarzeniu nikt nie został poszkodowany, dwa stragany uległy spaleniu. Strażacy zabezpieczyli również kilka 11-kilogramowych butli z gazem, które były na terenie tych straganów. Policja ustala teraz przyczyny pożaru. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz popada na północy i zachodzie, deszcz ze śniegiem na Pojezierzu Kaszubskim, Suwalszczyźnie i w miejscowościach podgórskich Sudetów. W pozostałej części kraju bez opadów, minus 5 stopni, czyli najmniej będzie w Krakowie i Zakopanem, minus 3 w Lublinie i Przemyślu, minus 1 w Warszawie, Łodzi i Opolu. Stopień wyżej w Olsztynie, Wrocławiu i Jeleniej Górze, najwięcej 4 stopnie w Szczecinie i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Szymon Bogacz, Nikos Schojnowa,

No, będą dwie nowości. 14 utworów spada, 10 idzie do góry i 4 zajmują pozycję sprzed tygodnia. Tak będzie przez najbliższe 2 godziny. Oho, oho, oho. Oho, oho, oho. Na 30. Soul Survivor nowość. I'm the soul survivor. Standing here alone, no one here beside me, and whether I care or not, that's not the point, and whether I care or not, that's not the point. Trochę dyplomatycznie, Hunting High and Low ani Lifelines to raczej nie jest, ale nie wiem. Soul Survivor, aha. Nowość dzisiaj na miejscu 30 w 1975 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Jeszcze 25 tygodni i... Jeszcze 25 tygodni i... Coldplay. Tak jak przed tygodniem. Czy to jest niespodzianka? No nie wiem. 29. Would I feel the silver screen before the mirror?

Czy niedźwiedź zostawił panu sezamki w studiu? Do herbaty z miodem zawsze można sobie je podjeść, napisał słuchacz. No, sezamki przed anteną to tak bym powiedział, że raczej niekoniecznie, bo owszem można zjeść, ale później co? Sound of Silence, Jaromir Nachawica, Artur Andrus i grupa Mozarta i Cieszyńska na 24 z 25. Tak sobie pomyślałem, że przed następnym miejscem i wykonawczynią pan Piotr opowie państwu pewną radiową dykteryjkę. Był taki zespół, który w Polsce był bardziej popularny niż gdzie indziej na świecie, nazywał się Budgie. Zresztą koncertowali w Polsce i ktoś z słuchaczy, wydaje mi się, że z Wrocławia, również pamiętał o tej formacji i zadzwonił kiedyś do radia i powiedział, czemu wy nie gracie tego Budgie? Ktoś, kto odbierał telefon, nie zrozumiał i zapytał, kogo? No i nastąpiło takie potworne wyznanie. Budgie! A Beth Hart? Jest na 23. Woman Blues, Beth Hart, to chyba Piotrek Baron jednak zapowiadają najlepiej i najsprawniej. O, z 14 na 23, 13 tygodni w zestawieniu, dzisiaj 9 w dół. Smutno mi, że wolne dni tak spadają, bo państwo im głosów nie dopisywają. Tak wierszem bym trochę chciał może. Fisza Madę Tworzywo na 22 dzisiaj. Miesiące i godziny, minuty i sekundy, zwijane noce, poprzednie dni, miga nam świat, za oknami aut, mrużymy oczy, mamy miliony spraw, gonią nas niezałatwione sprawy, aż chodnik drży, zatykam uszy, zakrywam oczy, tak by było nic. Nie chcemy wracać, wstawać, by płonie świt. Minuty mkną, jedna po drugiej, leżymy, a pod nami obraca się świat. Bez kompasów i map, wśród korytarzy i biur, plączemy się, my bardzo wiemy gdzie. Wolne dni, tak się zaczyna, przyznam szczerze i bez bicia. Moja polska płyta roku 2019, czyli Radar zespołu Fisze Madę Tworzywo, ale wolne dni spadają z 18 na 22 dzisiaj. No i tak rodzinnie się zrobiło na liście, strefa spadku niestety, WW na 21. Znów ciemno, znów nie tak, latarnie trafił szat i nic nie widać wcale. Jak w podrzędnym kryminale i nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody psie. Źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi, że się źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi. No na kogo to obchodzi? Nocą WW z 13 na 21, 11 tygodni na liście. Dobry wieczór państwu. Chciałem tylko zapytać, gdzie jest Marek Niedźwiecki. Z Białego Domu, Marek Wałkuski, Polskie Radio. No tak sobie pomyślałem o druhach zastępowych na liście, ponieważ ta audycja trwa 3 godziny. To tak, pierwsza godzina niedźwiedź śpi, druga godzina niedźwiedź chrapie. Zobaczymy, co będzie pod koniec dzisiaj. Jak go znam, to zadzwoni. Będzie OPR, będzie OPR. Ozzy na 20. Around my mind.